بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد جن بيتيك لسرتاي هنده لسورتكاني قرآن ده هاتون جماريان سوارده بيتا نيوي كوي بيتكاني زماني عربين وسلماندني إعجاز ومزنيو گرنجي قرآن كالتواني هيتش کس دانية بو بيتانا كتابيكي آوا بيوين الدابنت براد ديك حتى اگر همو گروي آدمي زادو پري كوببنوا بو او مبستا بيگومان ناتوانن اروها چندها نهاني تريشي تيدايا زاناكان لهنده چي دواون هنده چي شانو تيانا هر خدا خوي زانايا بنهاني او پيتانا ام قرآن اكتبك دامان بزاند و بوت اي محمد تا خلچي لتاريچكاني بباوري و نزاني و سرل شواوي در بهانيت برو نور و ربازي روشناي ايمان بوستي پروردگاريان تا دگن ربازي راستي خداي بالا دستو شايستهي سپاس گزاري الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد او خدايي كهرچي لآسمان كانو هرچي لزويدا هيا هر او خاونيانا هاوارو آهنا لبو او كساني كبباورن لسزايشي زور تندو تيج الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد اواني كجياني دنيايان للابن رخترو خوشوستر لجياني جهاني دوائي هميشه بربز دخن بر ريبازي خداو دانوید لره روی خوی در بچیتو بترازید. یا خود پسند لایان بلان بمرجیک لخزمت پلانو نخشی اوان دابید. اوانا لگم رای چی قولو بی سرو بنده سرگردانو دمین نوا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم اما هیچ پیغمبریك من روانا نکردو تنها بزماني قومك هين بيت يچيك بوا لخوايانو بزماني اوان دواوا تا هموشت يچان بارون بكاتوا انجا خداي گورا او کسي گمرا کردو كوستويتي چون که جوی بانگوازی حق نگرتوا اوشی کوستویتی هدایتی داوا پروردگار پال پشتی جیر و هوشمندانا او ذاتش بالا دستا ویستی او لسرو همو ویستکانویا دانایو دزانه چه شایستی او رحمت بنرخیا ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور سوين بخدا براستي امام موسى من روانا كرد هاو ري لقل معجزي زور دا فرمان من پيدا که قوم و عشرتد لتاري چکان رزگار بكو برو نور و روناشي بيان با روشکاني خدايان بو بهن روياد او روشاني كتولي لبه باوران سندو ايمان داراني سرخست بگو من آلو بسر هاتانه دا بلگو نشاني زور هن بو همو او کساني که زور خو گرن لکاتي تنگانه دا زور سپاس گزاريشن لکاتي خوشي دا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

اگر بیوید او ایوال لناو دباتو ناتان هیلتو کسانی تازه دهینه تکایو و ما ذالک علی الله بعزیز او گران کاریو او جورشتان اللای خدای بد صلات گران نیو زور آسانه و برزو لله جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کننا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص او رجيك قيامت برباد بيت هموان لبردم د صلاتي خدا دا دردكون ان جا لاوازو بيد صلاته كان اواني چويرا نشوين مل هروس تمكاران كوتبون دلين بواني كا خوين بزلو گوردانا بو بيگومان خو ايما شوين اي وكوتبون ايما جويرا يلو فرمان برداري اي وبوين جا آیا ایوا امرو ناتوانن هولیک بدن تا اندازیک سزای خدا لسر من کم ببیتوا لو الله میان داوتیان اگر خدا هدایتی ایمی بدایا ایمش هدایتی ایوا من دادا البت رونو آشکرایا که اوان بدا صلات دارو بدا صلاتیانوا لدنیا دا نک هدایتیان دویست بلکو دجی دوستانو پیلانیان دا جارا ایتر چون خدای گورا هدایتی او جوار کسان داداد خو هدایت بزور نیا استاش بو ایمت چون یکا هاوارو آهو نالب کین یان دام بخدا بگرین چار من نیو رزگار بون من استما وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم كاتي هموشت تواو دبيت بهشت يكان دتسنا بهشت تواو دوزخ يكان دخرين دوزخوا شيطان بفرماني خدا ديتقسو روب بيرواني دليت براستی خدا بلینی راست و درستی پیر راگند بون منیش بلینی درو نادرستم پیدانو جاتوانیم گمراتان بکمو لرعبازی راست ویلتان بکم و نبیت من هیت زورو ده صلاتیکم بسر ایوده هبو بیت جگلوی با وسوسو خطر و خیال بانگم کردن با خدا نناسی و تاوان ایوش بدم و هاتنو بقصتان کردم ایتر سرزنشتو لومی من مکن بلکو سرزنشتو لومی خوتان بکن که آوا جلانا بیبیر کردن و بقصتان کردم امرو من ناتوانم بهانه و هاواری ایو و بیم ایوش ناتوانن بهانه و هاواری منو بیم بیگمان من باورم نبو بوی که کاتی خوی منتان کردبو بشریکو هاو بجل پیشده براسی امرو ستمکاران سزای زور و ایشده درین وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام لولا شو أواني إيمان باوريان هنابو كارو كردو تشاك كانيان أنجام دابو برو بهشت بريكران چندها ربار بجر درخت کانو ببردم کوشک کانی داد درواد لو جیگ و ریگ خوش دا جانی همیشه یو بر دوام دبن سر به فرمان و رضا مندی پروردگاریانو چاکو چونیان لو بهشت دا صلاو کردنا الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت وفرعها في السماء

اسماعيل و اسحاق پي بخشيم براستي پروردگارم بي سري دعاو نزايا. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. پروردگارا خومون وكانم بجير لو كساني كأنجام درين ويجبين بتاچي پروردگارا دعا و نظام جيرابك. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگارا لخومو داي كوباوكمو ايمان داران خوش ببا لو روجدا كلي پرسين وبرپاد بيت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أي پیغمبر أي ایماندار واگمان مبکخ خدا بیاگا لو کارو کردو ایستم کاران دیکن براستی خدا سزاکیان دوا دخات بو روژیک کچاوکانیان تیدا ابلغ دبن جاري واش هيا هر لدنيا داستم كاران رسوا دكاتو توليان لدى سينيت. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بپلو شپر زي ودين سريان برز کردوتو لترسو سامناچي وروجدا تشابيان ناتروكيت دل راو چهانو دلو درونيان بطالو هیچ حالي نين. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ. أي محمد خلق بترسين وبيداريان بكروا لو روشي كسزا وآزار يخيان بيدقريت جاواني كستميان كردو دلين پروردگارا بو ماوی چی کمون زیک مولت من بده بمان جر و بو دنیا تا بدن بانگوازکت و بچینو شوینی پیغمبران بکوین بلام تازه کار لکار ترازاو گران و استما بویا پیاندو درید مگر کاتی خوی سوین تان ندخوارد که دنیا بردوامو ایو تیا چون تان نابید. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يوكاتي خوشي نشتجيبون لمالو حالو شويني اواندا كستميان لخويان كردو ريغي ايمانو خدا ناسيان نگرد بوتان دركوت كتشيمان پي كردنو تشيمان بسر هنانو نمونو باسي زورمان بو هنانو نتوا درباري سرنجاميان. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بيگمان خدان ناسان پلانو تلقي خوانيان جرا فيلو فريزوريان كرد بلام همو پلانو فيليان لاي خدا اشكراو ديارا بسر خویان دادش چنیت هوا هر چند پیلانو فیلیان چه و کانیج لبن بهینیت. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام. كواتا وحساب مکه ای پیغمبر ای ایماندار خدای گور بلینی خوی بو پیغمبران نابات سر بسر خستنو مانوی برنامهان لدنیا دو سر فرازی همیشهان لبهشتی برین دا چون که براستی خدا بالا دستو خاونی طولی لستم کارو خدا نناسان. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لروجک دا که ام زویه دا گورید بزویه چی ترو هروها آسمانکانیش دا گورین بشه و شوازه چی ترو